RSO 0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polscy medaliści Igrzysk Olimpijskich wrócili już do kraju. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem, rośnie też liczba testów. Są ostrzeżenia przed nadciągającą kolejną falą koronawirusa. Marsz w przededniu rocznicy sfałszowanych wyborów na Białorusi przeszedł przez Białystok. 16 polskich medalistów olimpijskich wróciło do Polski. Samolot z Tokio wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie. Na olimpijczyków czekali bliscy przyjaciele i kibice. W Tokio Polacy zdobyli łącznie 14 medali. 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Były transparenty, kwiaty i 100 lat dla Anity Włodarczyk, która świętowała 36 urodziny. Wojciech Nowicki, który wywalczył złoto w rzucie młotem, powiedział, że dopiero teraz zaczyna do niego docierać to, co osiągnął. Szczerze mówiąc, staram się w ogóle nie myśleć, żeby nadmiernie się nie stresować po prostu, bo to jest niepotrzebny stres. W podobnym tonie wypowiadał się Kajetan Duszyński, złoty medalista w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Szanse były zdecydowanie większe w sztafecie mieszanej niż w sztafecie męskiej na medal, ale ja szczerze mówiąc wątpiłem. Jakoś tam czasowo byliśmy chyba na 6. miejscu na świecie, więc jak najbardziej te szanse były, no ale... Ale mimo wszystko wydawało się to odległość. A Dawid Tomala, mistrz olimpijski w chodzie na 50 km, zamierza medal nosić na szyi przynajmniej tydzień. Ja nawet do końca roku, albo do kolejnych igrzysk, bo jest wspaniały. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Polsce w ciągu minionej doby potwierdzono 122 zakażenia koronawirusem. To o 34% więcej niż tydzień temu. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Rośnie liczba wykonywanych testów, co jest charakterystyczne przed kolejną falą pandemii, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Nie tylko ilość wykonanych testów, ale także obserwujemy ilość zleceń w POZ-ach, czyli u lekarza rodzinnego. Także widzimy z tygodnia na tydzień, że tych testów jest zlecanych coraz więcej. Ja przypomnę, że w tej chwili mamy 322 laboratoria, które wykonują te testy. W ciągu doby możemy wykonać 166 tysięcy testów. Do tej pory w naszym kraju wykonano prawie 35 milionów szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 17 milionów 860 tysięcy osób. W Białymstoku odbył się marsz w przededniu rocznicy sfałszowanych wyborów na Białorusi. Skandowano m.in. Białoruś żyje, zwyciężymy i Łukaszenka musi odejść. Wczoraj diaspora białoruska Białegostoku i Fundacja Tutaka zorganizowali przemarsz z centrum Białegostoku przed budynek białoruskiego konsulatu. W marszu uczestniczyło ponad 200 osób. Jak podkreślali jego uczestnicy, to kolejny sprzeciw wobec dyktatury Łukaszenki. My tu zbieramy się, żeby zademonstrować, że nie jest nam wszystko jedno, że jest nas dużo, że nam to boli, że nas dotyczy to, co się dzieje na Białorusi. Nie możemy zapomnieć tej niesprawiedliwości wielkiej, która odbyła się na Białorusi. Falsyfikacji tych wyborów, nie możemy zapomnieć przelanej krwi. Nie możemy również zapomnieć o tych ludziach, którzy siedzą w więzieniu. Rok 2020 pokazał, że Białorusini są narodem, który ma swoje dążenia i są gotowi już do tego, żeby rządzić sobą sami. Na Białorusi obecnie jest więzionych ponad 500 osób uznanych za więźniów politycznych, w tym przedstawiciele polskiej mniejszości, m.in. Angelika Borys i Andrzej Poczobut. Wręczeniem Nagrody Złotego Jorika zakończył się wieczorem 25. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Konkurs na najlepszą polską inscenizację dzieła Williama Szekspira wygrało przedstawienie z Krakowa Hamlet w reżyserii Bartosza Szydłowskiego. Jury postanowiło większością głosów Nagrodę Złotego Jorika 2021 przyznać Teatrowi imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie za spektakl. Wielkie brawa, zapraszamy. Bardzo się cieszymy, że istnieje Teatr Szekspirowski, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jak widzimy, ludzkość niczego się nie uczy. Jako ludzkość, zwłaszcza teraz, to jest tak dojmujące, nie uczymy. Szekspir ciągle jest aktualny i na nowo nie trzeba go odczytywać, ponieważ on się sam odczytuje. Jest cały czas otwartą księgą, z której po prostu czerpiemy i dlatego my, aktorzy i twórcy, mamy pracę. Powiedział w imieniu twórców spektaklu dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski. Podczas gali kończącej festiwal przyznano także szereg nagród i wyróżnień spektaklom, które brały udział w nurcie Szekspirów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach w ciągu dnia przeważnie od 22 do 24 stopni. Rano na wschodzie możliwe zanikające burze, później w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i wschodzie okresami duże z przelotnym deszczem. Trójka. Program trzeci. Jest 9 minut po północy. Rozpoczął się nowy tydzień, a wraz z nim nocny przegląd myśli. Witają Państwa Elżbieta Różycka oraz ponownie w studiu przy Myśliwieckiej 357 Michał Kirmuć. Przywitał nas zespół U2 nie przypadkiem, bo oczywiście wczoraj, 10 minut temu skończył świętować swoje 60. urodziny The Edge, a utwór Numb to jedyny tak naprawdę przebój tego zespołu, zaśpiewany właśnie nie przez Bono, a przez gitarzystę zespołu. I pewnie jak się uda jeszcze, to wrócimy do tej formacji, ale teraz zespół, który już ma tutaj przedstawicieli w studiu. Najpierw zaczniemy jednak od muzyki. Pomęczone dzielnice, a w nich płonie ogień. Jestem powietrzem, które zachłannie wypełnia twoje płuca, wypełnia twoje płuca. Coraz szybciej, mocniej już, coraz bliżej schodzę w dół. Powieki zaciśnięte, milczące usta, jak to miasto, które nie czeka do jutra. Bezpowrotnie tu i teraz, jeszcze szybciej niż tego chcę. Nieistotne co wybierasz, to i tak nie powstrzyma cię. Wpadłam w to bez wyjścia już, jeszcze bliżej obłędu. Noce nieprzespane, złote karty i futra, nadzieja rozsypana na tafli lustra. Bezpowrotnie tu i teraz, jeszcze szybciej niż tego chcę. Nieistotne co wybierasz, to i tak nie powstrzyma cię. Nie uciekniesz stąd, nie uciekniesz już, nie uciekniesz stąd, to jest właśnie koniec mój. Zatytułowany bezustannie. Oczywiście bezpowrotnie. Jak mogłeś. Bezpowrotnie i grupa Volunteers, która jest ze mną w studiu i wyglądają na chyba wyspanych, chociaż jeszcze dzisiaj byli w Węgorzewie, a wczoraj zagrali piękny koncert na scenie debiutów Trójki. Agnieszka Zduńska, Patryk Gwiździł, witam was serdecznie. Dobry wieczór wszystkim. Cześć, witamy. No to pierwsze wrażenia, tak już na spokojnie, bo wczoraj rozmawialiśmy na antenie trochę na żywo, tak jeszcze pod wpływem emocji festiwalu. No ale dziś już mamy 24 godziny, nawet więcej po waszym występie. Jak się czujecie po tym wszystkim, co się wydarzyło w Węgorzewie? Nie powiedziałabym, że bez emocji teraz, bo wtedy rozmawialiśmy z emocjami przed koncertem, a teraz wciąż są żywe jeszcze te chwile ze wczoraj, więc tak, jesteśmy cały czas podekscytowani. No, Agnieszka na pewno trochę bardziej ode mnie się uspokoiłem, ale... Tak, to jest zblazowani muzycy. No, ja tutaj Państwu wytłumaczę może dlaczego Patryk takiego zblazowanego udaje, no bo Patryk już był kiedyś w Węgorzewie. Grał z zespołem The Primes, znanym także z anteny Trójki. Zresztą Patryk pojawiał się tutaj już wcześniej, bo jeszcze przed The Primes był zespół Rubber Reptiles, no ale dzisiaj jest zespół Volentiles, zespół, który wyjątkowo krótką ma karierę za sobą. Przypomnijcie, kiedy to się wszystko zaczęło? Dobre pytanie. Sam nie pamiętam, jeśli mam być szczery, ale wydaje mi się, że jakoś na początku tego roku tak naprawdę zebraliśmy tak naprawdę cały skład i no, po prostu zaczęliśmy grać w studiu powoli. Na razie jakoś, no nie wiem, zaczęło się to dość szybko rozwijać tak naprawdę, może jakoś w marcu, kwietniu trochę bardziej zaszeleliśmy z większą ilością prób i tak dalej. Stwierdziliśmy, że dobrze się gra, więc może coś z tego będzie faktycznie. No ale spotkaliście się trochę wcześniej, bo tutaj Państwu zdradzę, że miałem okazję obserwować ten projekt, jak wczoraj powiedziałem, ze sceny, właściwie od stanu embrionalnego. Na początku był tylko duet Patryk i Agnieszka. No i to się zaczęło trochę wcześniej. Kiedy narodził się pomysł, żeby to nie tylko był duet, ale żeby jednak przerodziło się w taki pełnowymiarowy projekt muzyczny? To wciąż świeża sprawa, bo duet był w październiku, więc ubiegłego roku 2020, wtedy zaczęliśmy wymyślać swoje numery z Patrykiem i stwierdziliśmy, że brakuje nam w zasadzie, ja śpiewam tylko, Patryk gra jeszcze na gitarze elektrycznej i śpiewa, ale uznaliśmy, że brakuje nam reszty składu, przyda się. I zaczęliśmy szukać odpowiednich osób i tak jak Patryk powiedział, poszukiwania skończyły się w sumie w styczniu 2021 roku, czyli teraz pandemia nam w tym przypadku akurat sprzyjała, bo każdy chciał robić coś więcej, więc było wielu chętnych do współpracy. Znaleźliśmy ten idealny zestaw muzyków i teraz jesteśmy razem. I tak jak mówiłam wczoraj właśnie przed koncertem, cieszymy się, że to są oni, mamy super chemię razem, dlatego pewnie to tempo jest tak fajne. Ale zawrotne, bardzo zawrotne, tak. Zaraz porozmawiamy co dalej, no ale może wróćmy do muzyki, zwłaszcza, że utworów przez ten krótki czas nagraliście już kilka. Słuchacze mieli okazję, właściwie każdy, wysłuchać w różnych momentach na antenie Trójki. Najczęściej bezpowrotnie, bo to singiel, ale teraz chciałbym, żebyśmy razem wysłuchali utworu Have It All, Volentiles. Connect all the thoughts we want tonight. It All i grupa Volantiles. Wspomnieliście przed chwilą, bo przypominam Państwu, że cały czas są tutaj przedstawiciele zespołu Patryk i Agnieszka. Wspomnieliście o tym, że skład jest większy. No i gdzie oni są? Pewnie teraz siedzą i nas słuchają, no, więc Marek, Marcin, Kuba, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrowienia. Tak jest, wczoraj pełny skład pojawił się oczywiście na scenie w Węgorzewie. No, piękny koncert, piękny, energetyczny. Ja tutaj, jeżeli ktoś z Państwa był, no to wie, a jeżeli Państwo nie mieli okazji tam być z nami, to mogę tylko powiedzieć, że gdy grupa Volantiles pojawiła się niby na takiej mniejszej scenie, niby na której nie było tych największych gwiazd, no to jednak dość szybko zjednali sobie publiczność, dość szybko zachęcili ich do wspólnej zabawy. No i to się udało bardzo pięknie. Słuchaliśmy przed chwilą dwóch utworów waszych. Jeden w języku polskim, drugi po angielsku. I co dalej? Będzie po polsku czy po angielsku? Będzie trochę po polsku, będzie trochę po angielsku. No generalnie celujemy tak pół na pół, jak na razie. Więc pół na pół na płycie, którą jeszcze oczywiście piszemy. No i tyle. Tak, tak trochę hybrydowo działacie, bo po polsku, po angielsku śpiewacie głosem męskim, głosem żeńskim. Tak, no. Czego sobie zażyczycie generalnie, nie? Dobrze, to teraz poproszę, żebyście mi zatańczyli tutaj w studiu. O, ale. No dobra. Dobrze, to w takim razie jeszcze wytłumaczcie, skąd się w ogóle... No dobra, pomysł wiadomo, spotkaliście się, próbowaliście na początku we dwójkę, więc stąd dwa głosy. No ale to się trochę zmieniało, bo na początku te głosy były takie równoważne, jeśli chodzi o brzmienie i tonacje i dźwięki. Potem chyba mam wrażenie, że trochę odkryliście większe możliwości wykorzystywania tych dwóch głosów. Później zebraliśmy się na odwagę w kombinowaniu i szukaniu tego idealnego brzmienia, więc ciągle go szukamy. Ale wydaje mi się i chyba Patrykowi też, że te dwa głosy dają możliwość korzystania z harmonii i jakiejś harmonizacji, szukania tego ciekawego efektu. Więc tak, nasze głosy brzmią dosyć podobnie tak naprawdę. Ja jestem altem i śpiewam nisko, ale szukamy tej takiej fali dźwiękowej, która by fajnie się zgrywała w uszach słuchaczy. I tak. Generalnie myślę, że już poniekąd znaleźliśmy część, przynajmniej na przykład, nie wiem, jak ja śpiewam troszkę niżej, ty wyżej, to już brzmi świetnie. My wszyscy tak mówią przynajmniej, więc... A kto za te najwyższe partie w takim razie jest odpowiedzialny? Różnie. Masz na myśli jakie? Falsety? Na przykład. No to zazwyczaj Domena ja, Patryka. No. No tak. To bardzo męska rzecz, śpiewać falsetem. Dobrze. Takie jedno trudne pytanko. Oglądaliście występy innych młodych zespołów? I odwracają trochę wzrok nieładnie. Nieładnie państwo. Kto odwraca, ten odwraca. Oglądaliśmy i nie boję się tego powiedzieć. Byliśmy głównie przy małej scenie, szczególnie w piątek. Tak, przyjechaliśmy w piątek na festiwal i raczej tam sobie obok zresztą wozu trójki zrobiliśmy punkt zaczepienia. Dobrze było widać jedno i drugie miejsce i łatwo można było przechodzić między scenami, ale mała wydawała mi się bardzo ciekawa, bo fajnie jest zobaczyć, co świeżego dzieje się w polskiej muzyce i w jaką stronę chodzą inni zaczynający, powiedzmy trochę w cudzysłowie, no bo każdy tam już jakiś czas tworzy. I to tak, to co było dla mnie bardzo fajnym odkryciem, to, że ta mała scena nie była jednowymiarowa, czyli to nie był jeden rodzaj muzyki tylko, ale wiele różnych gatunków i no i naprawdę to było interesujące. Mam nadzieję, że z perspektywy, ja mówię z perspektywy jednego z uczestników festiwalu, ale mam nadzieję, że też dla innych uczestników, osób, które przyszły tam po prostu coś odkryć, faktycznie wyszły też z nowymi odkryciami i mam nadzieję, że będą wracali do tych artystów, których poznali. No właśnie, to skoro tak, to może dajmy też szansę innym uczestnikom, którzy dzielili z wami wczoraj scenę i którzy grali przedwczoraj w Węgorzewie. To teraz zespół, który pojawił się chwilę po was tak naprawdę i grał, to było dosyć zabawne swoją drogą, bo zespół Voluntize, jak państwo słyszą, ma dwa głosy, no a następny zespół nie miał głosu żadnego, a nazywa się Cold Meat Party. Przyznaliście się, że nie słuchaliście zespołu, który grał po was na scenie. Tak, prawda? Przyznaliście się. No niestety nie słuchaliśmy. No to teraz mieliście okazję wysłuchać, ale to dosyć też zabawna sytuacja, bo jak się okazało, muzycy zespołu Voluntiles i muzycy zespołu Cold Meat Party wyjechali niemal z tego samego miejsca i dojechali do tego samego miejsca i tak samo razem jeździli po Mazurach, gdy dojeżdżali na próby. Jak się wam podobało? Wiem, że muzyka to nie sport, wiem, że jesteście trochę w jednej konkurencji, bo na jednej scenie, w jednym koncercie braliście udział, ale jak wam się podobało to, co przed chwilą słyszeliście? Generalnie, co mam powiedzieć? No podobało mi się, no fajna muzyka. I na tym skończę. Dobra, to kończę. Bardzo fajne. Nic więcej nie mówię. Nie, mi się podobało i ja przyznam, że owszem, nie posłuchaliśmy kolegów wczoraj, ale słyszeliśmy coś tam na próbach. A koledzy was słuchali, widziałem. No byli po nas, więc... No właśnie, no mieli wyjście, nawet mieli jakby wyjście. Nie chcieli, to by musieli nas słuchać. Ale już jesteśmy w kontakcie, to chciałam powiedzieć, więc fajnie, że taki festiwal też zbliża i tak, mam nadzieję, że uda nam się jakiś wspólny gig gdzieś zrobić. Ja państwu przetłumaczę, chodziło o wspólny koncert. Oczywiście, przepraszam. No dobrze, jakie plany w najbliższym czasie? Mówicie, że płyta powstaje. Ile tego materiału już macie i kiedy ewentualnie możemy się spodziewać, że wejdziecie do studnia, do studnia i zakończycie nagrania gotowe do publikacji? No generalnie plany są takie właśnie, żeby skończyć pisać numery. no, chcemy napisać tak naprawdę 20 numerów i wybrać potem z tego 10 na płytę. Więc taki jest nasz plan. W chwili obecnej mamy chyba z 13 piosenek tak skończonych faktycznie, żeby można było próbować je nagrywać i ewentualnie potem aranżować dalej. No i co? No, plan jest taki, że siedzimy w studiu i piszemy dalej, a w międzyczasie jeździmy na koncerty, no bo mimo wszystko jest to świetna zabawa. No, no zwłaszcza, że to był drugi, chociaż ktoś z publiczności zdaje się rodzinnie związany z zespołem tak, usilnie domagał się informacji, że jednak trzeci. Ale powiedzmy, że drugi taki publiczny występ, który można było zobaczyć kupując bilet na przykład. Jaka różnica? Bo to ja byłem na tym waszym pierwszym koncercie, to był koncert klubowy w takiej dosyć intymnej atmosferze, dusznej, a tutaj świeże powietrze, większa scena, no i większa publiczność. No tak. Czuć przestrzeń. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, dla mnie koncert to koncert i generalnie jeśli gram, to nieważne od miejsca tak naprawdę, nieważne od ilości ludzi przed sceną, zawsze daję z siebie wszystko po prostu, no 140% i jedziemy, no bo... Tak mało? No tak, no mam więcej, nie mam siły zazwyczaj. No ja muszę przyznać, bo widząc ten koncert... Przedostatni utwór, zdaje się chyba bardzo cię wymęczył. Strasznie. Muzycy potem schodzili ze sceny, naprawdę było widać po nich, że tej energii już na zejście i złożenie instrumentów zostało bardzo niewiele, co mnie bardzo cieszy, bo chyba o to chodzi w koncertach, żeby dawać siebie wszystko. Woleliśmy zostawić całość energii i oddać ją słuchaczom na scenie. I wypompować ją całkowicie z siebie. Dzisiaj odsypialiśmy cały dzień praktycznie, poza oczywiście jazdą. Właśnie, prawie cały dzień. Czego wam zazdroszczę. Ja dopiero mam zamiar odespać, ale pomimo zmęczenia myślę, że wracam stamtąd usatysfakcjonowany i z dużą dawką nadziei na przyszłość, jeśli chodzi o te właśnie młode zespoły, które pojawiły się na scenie debiutów Trójki w Węgorzewie na festiwalu Naturalnie Mazury, bo chyba to jeszcze nie padło. Festiwal, który ma wieloletnią tradycję. Powróćmy do muzyki. Ponieważ nie słuchaliście zespołu Cold Meat Party, to za karę jeszcze raz. Ale teraz właśnie, bo zespół Cold Meat Party, jak wspomniałem, występował w Węgorzewie instrumentalnie, ale zdarza się, że w ich nagraniach pojawia się głos. I to będzie taki przykład. Utwór Mirrors. Burn, burn, burn. Her color is red. The shame ain't gone away. No many, how many years she's gone. This void is not gone away. She likes to swim in hatches sold by others. She sees the world that's been described by others. She's never the right of things that she becomes a part of. She doesn't know. She longs for a future that's been foretold by others. Needle, needle, needle, she's the wax on my wings. Always keeps me warm, but we barely even kiss. No high hopes and no promises. No promises, no promises. Nobody really knows what's gonna make us stop and think. But we have been here before. Oh yes, we have been here before, my love. She likes to swim in half to show by others. She sees the world that's been described by others. She likes to swim in half to show by others. She sees the world that's been described by others. Let me bring you up to speed. Got all you done, got love and wonder. Can anybody understand what's better than being under? Being left alone, had a blister on my own. Left dumb and blind, imitation of a lie. One day I got myself a revolver. Now I'm stronger, I can cross up any problem. One day I got myself a revolver. In control now, I can cross up any problem. Touchy, touchy, feely, feely. Come a little bit closer, let me show you it's for real, boy. I like him black, I like him Latino. Love Asian, Caucasian, you know what I mean by that. Look at me now, I'm so caliente. I love the things that you've been touching for, I represent them. So taste me now and wreck the mighty booty. You can be the beast, so I could be the beast. You see me like a good kid. So just wear this face like a mask. like her. Like a master fucking auto. She likes to swim in half dudes, don't buy the mess. She sees the world as being described by the mess. She likes to swim in half dudes, don't buy the mess. She sees the world as being described by others. Mirrors i warszawski Cold Meat Party razem z Witem Dzikim, gościnnie biorącym udział w tym nagraniu. Wracamy do grupy Volunteers. Patryk, Agnieszka cały czas są z nami i mam nadzieję, że nie uciekną do końca audycji. Patryk, mówiliśmy tutaj, ja wspominałem, że masz za sobą pewną muzyczną drogę znaną słuchaczom Trójki, bo wiele, wiele lat temu był zespół Rubber Reptiles, The Primes. No, a Agnieszka, jaka jest twoja muzyczna droga? Co cię doprowadziło do Patryka? Przeznaczenie. Nie mam takiej bogatej historii jak Patryk albo pozostali członkowie naszej kapeli. Ja jestem kompletnym świeżakiem, ale mówię o tym z dumą. Nadszedł czas na mnie. Ja śpiewałam po prostu od zawsze, od kiedy pamiętam, co zaszczepił we mnie mój ojciec i robiliśmy sobie domowe recitale od jakichś piosenek wojskowych. A, to na dobrym festiwalu graliście wczoraj. Bo być może państwo nie wiedzą, ale festiwal w Węgorzewie odbywa się na terenie jednostki wojskowej i zaczynał jako w ogóle przegląd zespołów wojskowych. Tak, może dlatego to mój pierwszy festiwal. Przez właśnie klasyki polskiego rocka i no i tak. I po prostu śpiew to jest coś, co mi zawsze, od zawsze towarzyszyło i zawsze chciałam spróbować bardziej profesjonalnie się tym zająć. Czyli rozumiem, że Volunteers to tak naprawdę twój pierwszy poważny zespół. Zgadza się. Piękny, to piękny debiut. I przynajmniej, ponieważ Patryk nam tutaj trochę nie do końca pasuje na debiutanta, to przynajmniej Agnieszka jest takim stuprocentowym debiutantem. Jestem ciekawy, co powiecie na temat następnego zespołu, następnego utworu, jak wam się będzie podobał. Posłuchajmy. No jak słyszeliście gdzieś ten utwór kiedyś? To jakby go skądś znam. Brzmi znajomo. Tak, to kolejny fragment twórczości grupy Valentine's, utwór Scars, który Agnieszka zapowiadała wczoraj jako ten najbardziej taneczny w zestawie. No i tam parę osób próbowało faktycznie pląsać do tych dźwięków. Dobrze, powiedzcie, bo na razie utwory są znane z anteny Trójki, ale płyty nie ma. To gdzie można waszej muzyki posłuchać, na razie przynajmniej? Na razie tylko YouTube wchodzi w grę i tam są te trzy numery, właśnie cztery wraz z coverem, który nagraliśmy swego czasu, ale powoli przymierzamy się do Spotify i innych platform tego rodzaju, także już niedługo. Czyli niedługo w dystrybucji cyfrowej, rozumiem, wasza tak. Muzyka będzie dostępna. Wspominałem tutaj już dwukrotnie o twojej drodze, Patryk, jeżeli chodzi o to, co doprowadziło cię do grupy Valentine's. I jest jeszcze jeden łącznik, który jest tym ogniwem spójnym z twoją przeszłością. Wprawdzie z The Primes nie ma w grupie Valentine's nikogo, no ale jednak Rubber Reptiles, zespół, który tutaj też grywał, no ma pewien taki jeszcze dodatkowy element. Tak, jest taki dodatkowy element. Ten element ma nawet imię. Tak się składa, ponieważ gitarzysta nasz Marek, kochany Mareczek, grałem z nim właśnie w projekcie Rubber Reptiles te kilka lat temu, ale w pewnym momencie, jak zaczynała się trochę rozpędzać, że tak powiem, nasza kariera, to nasze drogi się rozeszły i rozeszło się po kościach, no dużo mówić. Ja przyznam państwu, że ja wiem, że był taki czas, że panowie nie mieli w ogóle ze sobą kontaktu. No i nagle, jak to się stało, że jesteście znowu razem? Jeśli mam być szczery, to napisałem do niego, bo miał fajną gitarę kiedyś i chciałem ją od niego odkupić. Rozumiem, że zamiast gitary odkupiłeś Marka. Dokładnie tak. No tak sobie pomyślałem, że w sumie przydałby się jeszcze jeden gitarzysta. I no co, Marek zawsze był dobrym gitarzystą, z tego co pamiętam. Zwierzył mi się też, że w sumie bardzo chętnie z nami zagra, jak najbardziej, tylko że trochę zardzewiał. Bo długo nie grał, ale szybko, że tak powiem, odrdzewiał. No tak, wczoraj pokazał bardzo pięknie, jak odrdzewiał, jak to mówisz, bo skupiał na sobie uwagę, że tak powiem, nie tylko swoją, no chyba to nie ta gitara, którą chciałeś odkupić, prawda? To nowa, nie, taka niebieska, nowa, piękna. Tak. Wrócimy do zespołów, które jeszcze grały na festiwalu w Węgorzewie Naturalnie Mazury na scenie debiutów Trójki. Ja, przyznam szczerze, byłem bardzo oczarowany występem zespołu, który 15 sierpnia ma się pojawić także tutaj na Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a jest to zespół Obrazki. Mogę sobie tak po prostu wejść. Hej, hej. No powiedz, jestem, widzę czerwień przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Hej, hej. Czy miałeś kiedyś bożyczkowy sen? Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czerń. Słodka, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam da. Że ciebie dotknie, czasem nawet porwie czerwień rząd. Spragniony, głodny. Jak mogę sobie tak po prostu, jak mogę sobie tak po prostu, jak mogę sobie tak po prostu wejść. No powiedz, jestem, widzę, no powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie. miałaś kiedyś porzeczkowy sen. No powiedz, czy ta kwaśna słodycz to ten raj codziennie, bezwiednie, koniecznie. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czer. Słodko, niby, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam da. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czer. Słodko, niby, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam da. Boję się, że ciebie dotknie, porwie porzeczkowy raj. Porzeczkowy raj, grupa Obrazki, która również grała na scenie debiutów Trójki na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie i która pojawi się 15 sierpnia tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wspominaliście o tym, że pracujecie nad płytą. To będzie wyłącznie materiał autorski? Na płycie? Raczej tak, znajdzie się wyłącznie materiał autorski. Nie planujemy żadnych coverów tam wrzucać, ale no mamy jeden zagrany i nagrany de facto, więc ale myślę, że na płycie go nie umieścimy, ponieważ mamy zbyt dużo fajnych naszych numerów. Powiedział zblazowany pan. Ale ja mu przyznaję rację. No, mamy nagrać 20, już teraz panikujemy z chłopakami, jak w jaki sposób z nich wyciągnąć tylko 10, więc covery nie będą nam zajmowały miejsca. No, covery możemy na jakichś singlach wydać, może no, to nie jest taki zły pomysł. A na koncertach? Na koncertach oczywiście, że będą grane, jak no, najbardziej. Bo wczoraj nie graliście, ale na pierwszym chyba był, tak? Tak, na pierwszym był wczoraj, było bardzo ciasno czasowo, więc... No dobrze, no to skoro mówimy o tym, że nie gracie coverów, to posłuchajmy coverów w waszym wykonaniu. Sunshine of Your Love i Volantiles. I can't even Sunshine of Your Love i Volantiles. Oryginalnie utwór grupy Cream. Czy to jest tak, że to jest jedna z waszych inspiracji? Co sprawiło, że akurat sięgnęliście po ten utwór? Czy po prostu fajny riff i fajnie go było przerobić na muzykę taneczną? No generalnie tak. Znaczy inaczej. Nie jest to jedna z naszych inspiracji. Po prostu lubimy Cream. Lubimy tą piosenkę, szczególnie Agnieszka. Agnieszka chciała zawsze ją zaśpiewać. I tak podjęliśmy taką decyzję, że zrobimy ten numer też z uwagi na to, że faktycznie jest fajny riff i fajnie można było, że tak powiem, zinterpretować po naszemu. O. A to w takim razie, jakie są te wasze muzyczne inspiracje? Po trzy ulubione zespoły. Patryk? No to tak, no to Queens of the Stone Age to na pewno wymienię. Trochę słychać. Co jeszcze? Ja, te ostatnio troszkę Kasabian tak naprawdę. Trochę mniej słychać? No ale będzie. No, już zacząłem nad tym pracować. I trzeci, szczerze powiedziawszy... To ty myśl, Agnieszka? To jest trudne pytanie, bo też nie zgadzam się z tym, co Patryk powiedział o Cream. Wydaje mi się, że wszystko, czego słucham, jest w jakiś sposób inspiracją. Ale z ulubionych pewnie Jack White i w The Dead Weather i w The Raconteurs. W sumie mogę się pod to podpiąć. I The Black Keys. Co jeszcze? Led Zeppelin. Dobrze. Czwarty. Miałobyś po trzy, poszło więcej. A my już powoli musimy kończyć audycję. YouTube lubicie? Tak, no w zasadzie dobrze. Tak, no to składamy najlepsze życzenia spóźnione gitarzyście grupy U2 Edge'owi. Pan Krzysztof prosił, żebyśmy puścili ten utwór w tej wersji. To tak myślę, że na zakończenie już niech będzie Sunday, Bloody Sunday, wersji koncertowej grupa U2. A ja dziękuję Państwu za to, że jesteście Państwo z nami. No i dziękuję też Państwu dziękuję Państwu. Patrykowi i Agnieszce za to, że do nas przyszliście. I cóż, czekam na kolejne nagrania, czekam na kolejne koncerty i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia. Tak jest. To była audycja Nocny Przegląd Myśli, którą zrealizowała Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu spokojnej nocy. The dead end street.